Teď najednou se rozhlížím, pocit mám, že vůbec sem nepatřím. Kudy mám se dát? Já vím, jak se rozhodnout. Mé jméno je Bernard Thompson, jsem ředitel hotelu. Pojďte prosím na slovičko, ano? Ježiš, jsem malé, co? Zavoláte na mě Goldy?